tahun panekah oleh bonus bebas tak ibadah karena beda salah setengah santek berpidato boleh meninggalkan sholat karena oleh bonus caepon debuna kiai novel pada telok pertanyaan. Sepertama masalah zihar. Zihar nega orang laki sengocak dek kesubinena anti kazahri ummi. Baen tengana pada bitang mak. Lambe ceritan seneka orang Arab. Orang Arab neka lamun eko caen binena been pada bi pak been tenganah pada bitang embu neka suatu aib penghinaan. Eka para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Penghinaan sesangat rajah. Eka don. Ben. Tetilumra. Bektoka dinto. Ceyen. Orang laki mun pon cermet dek kesibine tak cocok kesibine selain mengatakan tolak orang laki nek nyindir seneka tengan ban pada bintang embu le ning Islam karena sindiran nek merupakan cerminan dari rasa tak korona selake kesebine maka ia geger telak ngeli kinori teti orang saingkan teti syariat orang lake mon ngocak kesebine tengan been pada bitang mbuk kelaben niat telak geger telak ngekeli kinongi saya tanya kini gak iya kenapa perak tengah saungkuna mon orang laki ngocak matan been pandemi makrifat tetang bu tapi tak niat telak tak geger telak tak niat telak cuma niat omong napa badan namun makanya ini sedekah para tretan para hadirin para hadirin sekalian neka sepertama saya nomor dua nabi-nabi neka manusia neka pasti oneng rasa nasa sakit setak oneng ngerasa sakit neka Fir'aun meturun sejarah Fir'aun neka 450 tahun tak oneng sakit jaipun Ibnu Mas'ab Ibnu Walid Walid Ibnu Mas'ab neka Fir'aun tak oneng sakit saingkana karena tak oneng sakit sampai abain sombong orang mon boros melolo kan kelopain para tretan tak serah apa pun coba mon boros melolo lepah sate sama lo biki pekornyeng dua lo biki pekornyeng tadi penyakit apa ada war lepo pun tapi ada kalan bi pangeran apa sakit gigi aroma sejak manusia para tretan jatuhkan sepuluh cucin secucin tak ngabi pun. Kena betul. Lain dekat berarti sakitnya ya. Peringatan setak tertulis dari pangeran. Orang pun sakit aromasa. Saya ngejak nyebut subhanallah, ya Allah, buru aromasa pun. Tetapi mon orang tak beri sakit, ki berarti napa kelak nega? Takok, takok korang aroma sana para atletan. Fir'aun bunten, Fir'aun tak oneng sakit. 450 tahun tak sakit dalam para atletan. Mana apa boleh panas, kelas mabai tak oneng para atletan. Ini kejaritan almarhum lamba. Bada orang neng tas gunung yang laki bini. Ada ombak, ada angin. Mata pesa si bini. Pesa kok kan? Ba apa salan kole? Pesa kok kan? Bengkok kabin wibak na puluhan tahun mak ban hiburu mata pesa mata lamba. Pokon pesa. Mara setia tar kakak UA. Beojen lek dina tak ojen jalan lah. Sepenting kok pesa miban. Ada sebab, ada ombak, ada angin mata pesa. Dibudi toron dari atas ke bobo. Kauan pada bobo. Depak tengahan tapi leset labu selake. Aku lundung depak ke bobo. Seminit netoten roseruan. Aduh sakit kapi kok le. Sakit kapi kok labu. Cetak pelengan jalan kapi. Are kok bareng amake. Jala burung pesakang, aku bawa atletan. Burung pesalah, barang mana je le? Jala burung lagu, oke boleh ke atas, oke ke atas, dapat ke atas. Banyak ada makarap, pakelak meter pesa. Setiap meter burung, engkau kelak meter pesa ruah. Bukan bulan akabin bingkok, selama kabin tak tahu sakit, aku bawa atletan. Tak kau ngafir on banyak. Pas. Are kalem banyak gelundung gila roseruan buru ban sakit mas mangkan kok burung mesti bisa ego para atletan jadi neka ceritan almarhum Yasan Syahur Rijal neka para atletan para hadirin para hadirat sekalian tapi menabi sakit en bayi kierak sebi pengiran nabi meloloh Ereksa sopaje sakian gelek tak ngurangin martabat kenabian kerasulan ajen ada nabi ajen ngeli kinongi saraf pakapora ada nabi stres tade mon nabi tak ada yang stres. Selain nabi banyak se stres no negara atletan. Ada ajen apa boleh gila. Ken ajen tak ada. Karena ajen nega agleger kan orang kerma. Ngorangin martabat kenabian. Pas. Gila kamu pada nabi gila tak ada ego gebi pangeran monten montek jaga gebi pangeran ajin neka selalu aku de para nabi neka tan setan neka terus temo koreng sepor sebeden tak ada. Ada nabi sakit sengorangin benih metade metade apa boleh metade ngorangin bisa us ngorangin derajat kenabi nah nengkaknya nengkak ya al aradul basyariyah allati la tuaddi ila naqsil nubuah ila naqsin nubuah penyakit-penyakit se tak menyebabkan dek kekurangan napa boleh ketadeun Mon Nabi gila tak ada Nabi mon. Ini dah betul. Nabi ajan tak ada pun. Ajan sekunik ngilentum senegak ngurangin pun. Ten. Sake poro sebetul tak ada pun Nabi ini. Sake biasa. Sake panas. Pelengen. Tapi akal tetap jalan. Pelengen. Saren. Lapar. Kan tak ngurangin nega. Nggih. Pajep pun gak gede kak manusah. Para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Lemon bode. Cerita se. Menyebabkan sakit sampai ngurangin pangkat kenabian. Napa boleh matade. Berarti cerita nega ampun tak leres, tak bener. Termasuk ceritana Nabi Ayub. Sekening poroh sebeden. Keluar olak. Nggih, keluar olak. Dekik mon apa jenga olak. Sabak kada. Seputak kening tap ketap. Setek kening olak ni kecamak dua. Lesan jila. Nggih. Bi ateh. Berarti kan selain rok-rok kene ngolak api ni ke barat. Ateh to. Sebutan ni. Diki mun apa jengai kalak olan. Apa jeng? Mari apa jeng? Buru olak kena. Apa boleh-boleh. Ini tak bener ni ke barat. Tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Karena jeksa kengah Nabi Ayub. Undik penyakit gak nikah. Oh, sitong berita sedahsyat. Seorang nabi kening poroh sebeden. Kening koreng sebeden. Maka berita nika sangat penting. Dahsyat, hebat. Jek saking ongguan-onggu berita sedahsyat gak nikah. Tentona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang ngebele kada. Tentulah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ngebele kada Nabi Ayub ria Nabi sesabur kening poro sebeden olak motor muan Nabi Ayub sabar dari sabar Ayub tentulah Kanjeng Nabi sing ngebele kada. Jereng-oreng masuk WC ngebele Kanjeng Nabi. Para masalah adab, masalah akhlak. Ben mun masuk WC sekacir kada. Dekik mun keluar sekanan. Kan kakek kene nggih. Napa boleh Nabi Ayub? Kanjeng Nabi nek akanlah sempurna mun urusan-urusan sepenting tak lupa, tak ngawe-awen senenge para tretan. Kanjeng Nabi tak cerita, tak dungeng, sahabat tak dungeng. Helikinongi, tabiin at tabiin, bentabiin tak dungeng. Akhirnya dari kurun semarena sahabat, mereka banyak orang atungeng. Nabi Ayub seneka seneka selidikin dari dimetung yang riah ternyata sumber dari orang Yahudi guna apa mendiskreditkan Nabi naik ke coma naik ke para tretan para hadirin para hadirat sekalian abisnya mapan sabar tapi tak lebur seneka para tretan para hadirin, para hadirat sekalian. Ngegeli kinon gi. Paden. Gusti Kanjeng Nabi tampeleng. Sekanan ebegi. Sekanan tampeleng. Sekacir ebegi. Dari sabar Kanjeng Nabi. Abesnya lembur. Cuma tak. Abesnya sabar. Cuma tak lembur. Sedeka para tretan. Kamu pada Kanjeng Nabi tampeleng goreng. Ini ke kamu para tretan. Jaring sapi orang biasa tak ada yang tampil, lenggo para tretan. Napa tak ngamuk keluargan para tretan. Nek non, ngeleh ki non ki. Bede pacet ning kitab-kitab, bede keterangan-keterangan. Coba tak otentik sekedar nulis. Sira wae wis nulis. Kurpot ning bahasa Arab to, nulis pon. Warwiyah tulis. Warwiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad duriba darban wahidatan fi khaddihi al-ayman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idrib lana fi khaddina al-aysar. Kan bisa mai para tretan nulis. Ewe cemi orang senega para tretan tek seleksi. Nega para tretan mun Kanjeng Nabi tampil leng orang sahabat bode ning Bukhari Muslim bode jelas mun luar biasa ketik lebolan para tretan. Para hadirin, Sayyidina Umar cocok bode ning Bukhari, bode ning Kutubu Sittah. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, karena pecet nyata para tretan. Mungkin Kanjeng Nabi tampeling lebihan bi Sayyidina Umar cocok nega para tretan. Ngeleki naon iki? Nega para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Ning sejarah beda. Kanjeng Nabi bekton perang Uhud ikotem bi orang kafir. Epana lopot, ekotem tepak beda pecet. Dega para tretan, para hadirin. Tapi beton peperangan, dega para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Begini nongi, para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Senegah. Nomor telok pernah penerus orang seumur lebih 100 tahun paneka oleh bonus bebas tak ibadah buten tak bebas selama akal gi cekak ngegeli hinon gi orang ini tak bebas. Tapi sebalik ketika tak umur 100 mon akan lapor mengsle tak wajib pejang mon bebas mon. Katia orang tak beres, ngi, orang gila, orang sarap, salam, karo ya bersaki mentaan, tak ingat kebanjang, tapi tak boleh tahu deh. Tapi ketika umur 100 semua akan lah, cekak. Bumun bojang ni kata dek bebas ah, sakit ni kebun, sakit, borong, tak bisa mancing. Ki wajib pejang tuju, tak bisa tuju. Ki wajib pejang, napa nyaman? Tedung, ngakui isyarah. Artimun Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Kebab mana lah? Cetak, ngakali lagi. Takuan isyarah dan ini khilafun baina syafi'iyah wal malikiyah. Imam Syafi'i ki wajib orang yang tak bisa isyarah agerak tak bisa ki wajib apa jang bi pikirna maca fatihah bi pikirna mula tak bisa apa jang bi pikirna apa jangin lah mati berarti para tretan. Imam Malik mula tak bisa gerak gugur lah. Imam Malik gugur. Berarti kan tidak bebas semua senang lagi. Orang sepon sakit sarak ki wajib bejeng. Napa pun lepera umur 100 ki sehat. Ngelihin lagi berarti tak bebas. Cuma umur 100 di kelebihan separuh dari agama eraksa separuh ampun eraksa bonus. Tapi mau dikir-pikir boleh ya eraksa jelas 100 nah kan letak nyaman abinya boleh letak bisa mau nyenok tak bisa nyenok boleh kan sini kabar atretan. Jadi pola ini ke bonus lagi. Maupun umur-umur satu kan pun sengkem ada rempah taki ngode para atretan. Lene ke para atretan ni kelebihan seumur satu sehingga bi pangeran eburi gonjoran meloloh. Kata ibadah beri gencaran ya maklum entar ke maksiat lah sengkah jadi sengkes entar ke maksiat tak entar ke maksiat gencar mi pangeran ya tak usah umur satu setekak ki ngode bede maksiat tak entar gencar polan si tak entar tak entar aja amal sedekah barat retan kegelihin ongi tapi si berperan sarah gak keneka umur satu ke atas. Mun bodo orang umur 105 ki nyong orkes dah tak tahu lah sedek barat tretan tak iki. Lah ya jelas orang di bonus. Biasa ki umur 40, 30, 50 ki nyongoan, ki dapat ki bekier umur 105 ke atas tak kier lah sekel lah. Genjer mi pengiran. Lah ini kenyaman bonus. Sekulin terus nega pon saya gencer mi pangeran pola na ampon tak antar kama si nega umum masa nega tapi umum masa nega bonus nega hadis umum umpama pada orang umur satos pakun ki pada yadaan kun tetek kun ya tak tahu lah tak ada bonus berarti kita para tretan dia. Jadi badan bonus kena karena pun orang apa tepoh dekik sakit boleh sena umur satu ekencer boleh bi pangeran sena gak ekencer boleh mangkan orang mula umur satu dusan tade dan beda cawat sena gak mau dia tu sejak letak tarka orkesan tak terpada eman ya tadi itu sepejit lenekah secara akal ungkapan saya senegah pokoknya mau nomor satu tadi itu salah bebas dari itu sah ini tidak betul umum bebas dari itu secara umum orang nomor satu ke atas bebas dari itu sah gak bisa ke peraben letak lebur mak lebur sebebel letak tanyang barat cerita nunduk melolot awat tu para atletan. Nah dia akhir lagi betatu sebut pada anak ini oning. Napa boleh sampai ngeloleh ada pun. Tadi itu sesekali pun para atletan. Lene kese maksud umur satos. Anapa mak tak ngocak umur sebidek. Umur sebidek ke atas bebas dari susah. Gencer terus mi pangeran. Polan mungkin sebentar kita kebedaan para tretan mereka. Ngi, tong polo okey bisa, belum polo sangang polo mulain, sangang polo mereka mulain. Aje leh tak tanyang pun ring mering tak temu karut ne para tretan. Tak mikir apa, satu agen pun. Leh ni kesaungku ne seneka. Keng bi para mubalik tak terang lagi, saya terang lagi umur satu ke atas bebas dari tusah oleh bonus ganjaran. Tak tanya lagi arah apa polan? Polan nggak gelak nega bon. Lepur umur berapa nega? Sehat, bisa gitu nega. Tak bonus nega ke polan takok para atleta. Tak bonus ki nega. Artinya cek benda kunte tekun, benda orkesan, ki lebur gak bisa ki. Ngi, mula umur satu gak bisa ki lah rabeng sedih maan kan sedekah. Tapi akhirnya tak kenceng, ketak kencengan gila, gencer ya Allah Taala, masya Allah. Padan seneka. Kanjeng Nabi ada pun yang Muslim, hadis Muslim. Orang se, polong tedung bi semine, oleh ganjaran. Mereka kan pokok negabon ini. Berarti Orang se nyiom orang bini oleh ganjaran. Orang se neng-neng bisa bini oleh ganjaran. Terus nang kebon. Cuma Kanjeng Nabi tak abenta, tak omong. Orang nyiom orang bini ganjaran pada nyiom Hajar Aswad punten. Oleh ganjaran. Hadis sesenika. Wa fi bud'i ahadukum sadaqah. Hadisnya edalem pangapora pangapora farjina orang bini ndi pada sedekah seneke melolo. Tapi Kanjeng Nabi tak ada bu wa fi farji punten wa fi bud'i. Aduh masyaallah neke palingan para tretan paling akhlak koreng neke saingkeun tak bisa ngocak farji. Padahal ngocak farji ada sing ngukum ka Kanjeng Nabi. Saya orang ngomong Kanjeng Nabi itu deh. Hah? Kanjeng Nabi omah mana betah edalem pakapora edalem rusuh namun sahabat neng-neng tak kira merotis. Tapi Kanjeng Nabi punten wafi budai ahadikum sadaqah edalem dindin banya sedekah bisa ngolehkan jaren kan pun luar biasa nggih. Atanya sahabat beh mak bisa sedekah Gusti iya lamun dindin banya entar ka saben orang lain atau sahabat tetangga nah. Binin tetangga kasarah atau orang lain sahabatnya binin oleh dosa pada tak oleh dosa oleh dosa Gusti beh mohon entar ke tetangga orang lain oleh dosa berarti mohon ke sebini oleh ganjaran pola nak nyege ke bareng haram nyege bareng haram oleh ganjaran senekah. Dari hadis neka ulama istimbat mon farji oleh ganjaran polan seta ambekan di noreng oleh ganjaran mon ledekar oleh ganjaran polan tak ambek orang lain berarti elong oleh ganjaran iya karena tak ambekan di tetangga ambekan binen tibi colok oleh ganjaran. Lah cuma bi ulama-ulama bi kiai tambahin elong mon nyom paden Hajar nyom Hajar Aswad. Disengga. Maksud takarua depade oleh ganjaran. Nyom Hajar Aswad oleh ganjaran. Ki. Nyom sebine oleh ganjaran. Pada oleh ganjaran. Keng nilai ya tak pade, tak oneng, disengga. Eba tambahin, sanggup mungkin seneka mungkin lembe. Nyiom bini napa tibi, bi nyiom Hajar Aswad, neka pada, pada oleh ganjaran. Le nyiom bini neka benih hadis istimbat. Berarti mon masalah se power oleh ganjaran, berarti cuk kerucuk oleh ganjaran dia. Abi bi egiye ekala nyiom sebini. Hajar Aswad sekalian mon yom sioman jar Hajar Aswatan kan sini kepada tretan saungkun saungkun benih genjernya paden Hajar Aswad benih artinya pada oleh genjeren jika sekeng pas kembali colo juan gak neka karena Hajar Aswad nyom orang benih nyih. Jadi aduh, mohon misalnya kita mati aduh. Nyom orang bine, bine tibi oleh ganjaran. Pandemi sedekah, polan sedekah kan tak nyom para tretan. Bener ganjaran padan ganjaran nyom Hajar Aswad punten. Karena perlu, perlu mikir oleh. Neka para tretan hadis seneka pera neng kutubu sitak kula macah seneka pera wa fi bud'i ahadikum sedekah. Hadis. Cuma ulama berarya pun benmon ampel kan di tetangga haram apa enggak? Haram. Ampel kan di orang haram? Haram kusteh. Mon ampel kan di tetangga, ampel kan di orang, ampel ka benebinen haram. Berarti mon kebinen oleh genjeren. Orang pun ngeraksa dari bereng haram pada nomor 100 gila para tretan. Paham keterangan gue lagi? Sedekah. Sedekah para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Jadi, bo pacet bener umur 100 oleh bonus. Jelas ketika pun. Umumnya sedekah. Umpama pada orang umur 100 ki ne benian ki pada bi umur sebidek deke pun tapi tak sobongnya kenapa boleh mangken para tretan umur belum puluh pun mengikapi para tretan mungkin benten tareh makin para tretan para hadirin para hadirat sekalian serah saya tanya tareh makin benda saya tanya itu atau pemikir pengajian pengajian deka oke. Al-hayatu minal iman. Ini bener. Al-hayau minal iman. Terus pada orang bini ratib senang. Berarti tak umur satu sekali lagi. Umur satu tanda. Terus sepeda ya rem ngabes. Hah? Oh, bisa nahan. Enggak gagah Gusti Allah. Bagus kita kata apa bagus kita kan. Manusia nek kapi indi nafsu, cuma bisa nahan nenten. Sene ke peragi. Lah berarti di nafsu di setan di nafsu gila janggul gila umur 100 ke atas buru pun tak ada nafsu elang pun ya cuma para tretan para hadirin para hadirat sekalian mohon bisa nahan berarti oleh genjeran nahan nafsu ini oleh genjeran saya boleh sambung para tretan seneka baik para tretan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول المنزل من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وهو يميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وهو يميت على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma shalli ala muhammad allahumma shalli alaihi wa sallim allahumma shalli ala muhammad allahumma shalli alaihi wa sallim allahumma shalli ala محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالاسلام دينا محمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا بالاسلام مدينة محمد النبي ورسوله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي ورسوله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا وانفع يا ربنا وامه الذي كان منا يا ربنا وامه الذي كان منا يا ربنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر الماضين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر الماضين اصلح الله امور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمضي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمضي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمضي يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف اكرم جد وعند ورد ساداتنا نصب رسول اجمعين عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله تعالى من الامنين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ود الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ود الله سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ود الله سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الكرام وآل بيت الإذا وآل بيت العالم وصحب صحيب رضي وجداده من السادة علي بعلاوي رضي الله عنهم وأمدنا بمدد ما من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin laraitahu hasyan mutasaddian min nashyatillah wa tilkal amthalu nadriba lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah yamma yushrikun. Wallahu al-Khaliq al-Bari' al-Musayyir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wal 'azizul hakim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardhi wa la fis samaa'i wa huwa samil 'alim. Bismillahil الذي لا يدر مشمشا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يدر مشمشا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تصنع بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تصنع بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تصنع بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ولد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ولد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ولد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ولد بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله ونعم الوكيل. سبحان الله ونعم الوكيل. سبحان الله ونعم الوكيل. سبحان الله ونعم الوكيل. سبحان الله. سبحان الله ونعم الوكيل. سبحان الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على وسلم. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil ghadimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil ghadimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil ghadimah. غفرانك ربنا وليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وفرتقت الحقائق وتنزلت علوم ادم فانجز الخلائق وله تضاءلت الفهم ولم يدركه منا سابق ولا لاحق ورياض الملكوت بسهر جمال مونقة وإحاط الجبروت بفيض انواره متدفقة ولا شيء الا وهو به منود اذ لو لا الواسطة لذهب كما قيل الموسود صلاة تليق بك منك اليه كما وهلو اللهم انه سرك الجامع الدال عليك اجابك العدم القائم لك بين يديك اللهم الهقني بنسبي واقني بعصبي وارمني يوم معرفه اسلم بها من موارد الجهل واكرم بها من موارد الفضل واهملني على سبيلي الى حضرتك عملا مافوفا بنصرتك واكتب بي على الباطل فمغى وزج بي في بحر الهديه وانشلني من اهوال التوحيد واورقني في عين بحر الوحده حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب العظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع وعلمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سميت به ندى عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيد لي بك لك واجمع بيني وبينك والبيني وبين غيرك الله الله الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الأمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Para deretan, sebelum baca dektat ngereng maos Fatihah talakale ecami zaki dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almarhum alarif billah kiasan sepo genggung kiasan sepo rijal Nyai Hafsah bin Istajana bangga sepo genggung bangga sepo na kaula benajun dan Istajana moga-moga kaula benajunan eparengin lanjeng umur berkat kuat berselamat dunia akhirat gempang rezekina mora rezekina gempang rezekina mora rezekina teka hajat hajat kene ben hajat seraja al-fatihah telah kali a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahmanur-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya'u ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasya'u ilmullah. Para tretan makin dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Adar sesat di sebelah arba'an wal alf. Pelajaran sekapeng sebuh pak polon enam. Kaula nambahin keterangan lagi. Umur satu lebih beda pacet. Hadis ada buagi. Wa idza balagha mi'atan min umrihi kana bara'atan minan nar. Lalamun dapat ada kesatos, maka bebas dari neraka. Hadisnya ka, lamun etiliti dari sanad kurang kuat. Teti moncan kula umpama hadisnya ka ongkut, berarti kebebasan kula karena pacet pun dari aben se teti lantaran umur satu pun tak umaun apa boleh pun. Setong berarti umum manusia bisa kalah dari istimbat mereka. Bila pun depak dek ke satu orang mereka pun turun pun. Napso toron, voltase toron, ngakan pun tak tujuan terus kepi toron kepi. Nek sini jam pagi, pas biasa orang umur satu atau buat ke pangeran. Nah cuma saya nggak sana tetap kuat. Tapi umur satu saya gocak ki bebas. Nek ki karena nggak tanggul keterangan kita lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah kelaban ongku-ongku takwa kepadanya. Takok dak keksaksana Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nek bek-bek puah, nek liyan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dek ke Gusti Allah. Juga ada buse bener sesuai kelaben cara-cara Islam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya pon pasera orang setakwa dak ke Gusti Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar ben apa reng rejekeh dari arah seta sangka-sangka. Kala ben takwana Ali bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Rawahu al-Imam Muslim. Thank you. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Artinya pun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu. Artinya pun ya Allah saungkuna abdinah nyonda kaajunan petotu bentakwa ben afaf afaf nega menghindar dari haram, menghindar dari dosa. Neka afaf. Jadi menghindar dari dosa hukumah wajib ki pas oleh ganjaran. Tapi ning akhir zaman orang menghindar dari dosa neka melarat. Kita bener. Kula tanya mungkin. Mod bedekun tetekun orkes kira-kira acapur lah kayak binek tak acapur asaloi tu mon kemantanan pada hokoma orkes mon seneka hokoma apa haram mon kemantanan haram kia. Karena apa? Karena campur laki bini. Campur laki bini nega. Tak kena yang tabur pun. Oma masa nega. Bada orang anyanyi etek kubi orang campur laki bini. Haram tak haram? Haram tak haram? Haram. Akemantanan sedeteng campur dia laki bini. Bini orang campur. Haram tak haram? Haram pada mohon senengah pada orang yang nyanyi orang bini senyengok binian melaloh haram tak haram? Tak haram mohon pada orang kemantanan lagi angkir bare bini angkir temor haram tak haram? Punten tapi saungkun pada para cuma wal orkisu asyaddu wa aqwa asyaddu wa aqwa lebih kuat ke haram nah ben lebih banget ke haram nah karena apa karena dampak epon lebih coba gede hinon ki mon kemantanan haram ya cam paling pol alerik kira bener paling pol alerik tapi mon orkes pada haram mah paling pol nyobel mon tang goreng barat asat tu aku apa de gagali hinon gi melana mon bisa tapi nek adat nek melarat nek mon mon bisa ki enggak bib habib karo mon kanan binaan kaya lagian bib habib karo mon apa perlu senengnya? Bodoh tabir, kui tabir. Makin pengajian, campur lagi bini, haram tak haram? Haram kia. Jadi sema haram nega berarti campur lagi bini. Mohon pengajian kena ngatur, nge. Mohon orkes kena ngatur, tak kena. Mohon kemantanan. Tak kena ngi ya para tretan. Takut ada tamu ya karo para tretan. Tapi bisa ya tor, bisa. Tergantung tuan rumah. Tuan rumah kaya teken dengan binaan. Kaya keneng nah lagian. Bisa ya tor kena gini. Sana jene mangkan mon orkes konser tak bisa yator, jelas haram jelas. Nek para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian. Ngegelihinon ki. Le afifaf menghindar dari bareng haram. Menghindar. Ki ketuyator ki le malah haram, nek termasuk afif. Lagian nek iya ki pengajian muslimat nek mah. Nek budi. Jek saking acampur muslimat neng kaya piwan jenengan dadi haram napenten neng haram nekah le berarti kau leben ajudan nekah afifun orang-orang sing menghindar dari haram dadi ah afifun Probolinggo karo ngene karten para trekan kan bedhe nyama afifun Probolinggo nekah pun arten afif wal ghina ben soki makin terang akhirnya kada takut kok salah paham Kanjeng Nabi ya ada ke Gusti Allah du Gusti kula paringin petodu paringin ketakwaan paringin bisa menghindar dari barang haram paringin kesogian mata sogi Kanjeng Nabi. Mata sohoki Kanjeng Nabi berarti tuan tak nanti kan sini kabar atretan. Saya maksud sohki neng kaya. Sohki benitunya sohki ateh. Darah masuk sohki ateh tak butuh, tak butuh dekat. Napa ki? Otabe sekonek kebutuhan dak ka oreng, tak menggantungkan oreng. Kan bede oreng butuh ka oreng, tergantung ka oreng nggih. Engko mon pecat riah ada lah tadi kelakuan lah. Ada kan da oreng gele pengiran para tretan. Lah sepaje tak senengah. Nek sik maksud sogi, mon oreng tak senengah kan sogi ambek nek para tretan. Kan sogi sarang pun makin PNS PNS kan sogi PNS saunggun tak sogi kenapa? Polan ki butuh bupati kok montanorori ya pecat ya miskin berarti para tritan sallallahu alaihi Muhammad orang sesogi ini kan awan-awan ini kan bawaan soki tak butuh keserah jina bentar ngasuh akhirnya kacang ke yuk sini mawe kan sini ke para tretan pokoknya serga larang ya so akhir serga muda ya tapi tak butuh ke kehidupan ketergantungan ke orang dan ini saya maksud al-ghina ini ke orang sebagus orang semapan makanya jek butuh dek goreng ki artena jek menggantungkan diri dek ke orang lain kelaben 100% otabe 2% ke atas nek para atletan lebih sekonek gak nikah lebih bagus orang monteng kan selain pangeran selain Gusti Allah manusia tak bisa jauh dari orang mesti butuh ke orang mesti. Tapi bodoh si sarah, bodoh si banyak, bodoh si sekonek, si sekonek si mapan. Ngeli hinongi, ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana. asma fadlan wajudan manan la biktisabil bil mustofa rasuli nadzalikul lisuli sallallahu wasallam rabbi alaihi antal abi wa alihi ashabi adada tashishubi walhamdulil ilahi fil bat'i wat tanagi Zainul Hasan imami husnul khit dzikri falamanahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا قديم يا قديم Ya Qadim Ya Qadim Ya Qadim Ya Qadim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in Ibadallah rijalallah Ya Aqtab Ya Ansurulillah Ta'ala Ansurulillah Ibadallah Rijalallah Aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana dhabi fadlillah asana dhabi fadlillah sa'alnakum sa'alnakum walizzulfa rajaunakum wa fi amrin qasadanakum fashuddu azmakum lillah fashuddu azmakum lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana adhabi fadlillah asana fadlillah fa ya rabbi bisadati tahakkak li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqaduna lillah wa yasfu waqaduna lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana dhabi fadlillah asana dhabi fadlillah bi kashfil hujbi an aini wa raf'il baini mim daini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah binuril wajhi ya Allah ibadallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana dhabi fadlillah asana dhabi fadlillah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il halqi indallah syafi'il halqi indallah ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana dhabi fadlillah asana dhabi fadlillah amin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala وذكرنا ما نسينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبارك الله فينا وبارك علينا وبارك علينا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله يا الله رب العالمين يا الله الفاتحة سكاي تبي ساو سلام لحظة مهربان مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته